Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Açık Radyo'da Altın Saatler programını dinleyeceksiniz. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve ben Gürhan Ertürk birlikte sunuyoruz. Evlerimizdeyiz ve Robin Tayar arkadaşımız bu programın kaydını Açık Radyo stüdyosunda gerçekleştiriyor. Açık Radyo'nun teknik ve idari ekibine bu zor dönemde sesimizi sizlere ulaştırdıkları için çok teşekkür ediyoruz. Efendim, bugün 10 Şubat Çarşamba ve şu anda saat 11 biz bu kaydı yaparken. Ama siz bu kaydı yine bugün 15.30'da dinleyeceksiniz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Hakan Toptaş'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet, bugün konuğumuz Muzaffer Tunca arkadaşımız, yüksek inşaat mühendisi, İnşaat Mühendisleri Odası eski genel başkanlarından biri ve Konak, İzmir Konak'tan bahsediyorum, belediye eski başkanı. Muzaffer, hoş geldin, merhabalar. Hoş bulduk, merhaba hepinize. Merhaba. Ben de dinleyicilere de hoş geldiniz diyorum. Evet, Nuray Hocam, Elvan, Argun, sizler de hoş geldiniz programa. Günaydın, hoş bulduk efendim. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet, artık programımızın İzmir muhabiri durumunda Muzaffer. Fakat aynı zamanda Elvan da bir süreden beri İzmir'deydi. Ve özellikle sorunlu bölgelerde de her gün yürüyüşler yaptı. Onun için ondan da sorular gelecek ama şimdi programımızın konusunu şöyle belirledik. İzmir'de biliyorsunuz su baskınları gerçekleşti, seller oldu. En son iki gün önce denizde oluşan dalgaların yarattığı hasarlar var ve şehirlerimizin altyapılarına ilişkin sorunları. Çünkü aynı zamanda İstanbul'da da büyük problem var. İşte 119 tane çatı uçtu, bir takım yerlerde yıkıntılar var, arabalar hasar gördü ve deprem sonrası İzmir'de ne olup bitiyor bunu da Muzaffer'e soracağız. Ama dediğim gibi önce şu son günlerde gerçekleşen bir takım sel, su baskınları ve işte bu dalgaların yarattığı hasarlarla başlayalım diyorum programa. Evet Muzaffer. Evet, ben izninizle bir tarihçiden söz ederek konuşmama başlayayım. Bu tarihçi bundan 2000 yıl önce yaşamış olan Strabon, Romalı tarihçi. İzmir'i bakın şöyle tarif ediyor, daha 2000 yıl öncesinden. Ve kentleri, yani Simirna'dan, İzmir'den bahsediyor. Şimdiki kentlerin en güzelidir. Kentin bir parçası tepededir ve surlarla çevrilidir. Büyük kısmı ovaladır. Fakat kentin hiç de küçük olmayan bir kusuru var. Bu kusur şöyle ki, caddeleri döşedikleri zaman yer altında kanal sistemi yapmamışlar. Pislik yüzeye yayılır ve özellikle yağmur sırasında sular caddeler üzerine boşalır. Öderseniz, Strabon 2000 yıl evvel bunu yazmış. Yani aşağı yukarı geçtiğimiz hafta, yaşadıklarımızda, daha önceki zamanlarda yaşadıklarımızda bu paralellikte. Bu arada Profesör Doktor İlhan Tekeli hocamız da İzmir'i bir amfi gibi rendiriyor. Yani böyle tepelerle sarılmış, ortasında da körfez olan bir amfi. Şimdi tabii bu özellikle yağmurlu durumlarda bayağı ciddi sorunlar yaratıyor. Yani İzmir'in daha öncesinde düzlükte yerleşmiş olması burada sıkıntıları çoğaltıyor. Ve birçok yeri İzmir'in, yani şimdi son günlerdeki baskınında özellikle etkilenen yöreler deniz seviyesinin altında. Mersinli gibi yöreler var. Aynı şekilde yeraltı geçitleri öyle. Dolayısıyla İzmir bu açıdan çok sorunlu bir kent. Yalnız şunu da belirtmek lazım. İşte Strabon'un da dediği gibi çok fazla, yani İzmir gelişirken zamanında altyapıya da çok önem verilmemiş. Evet, 1900 öncesi yapılmış, yer yer rastlıyoruz. Böyle tüneller var. Bir kapalı kanallar var. Ama bunlar tabii iki katlı vesaire az yoğunluklu bir yerleşimde etkili oluyordu belki. Hatta Alsancak'ta bu camiyi yapılırken, Hocazade Camii, onun mimarı geçenlerde kaybettiğimiz abimiz şey demiştik, su çekerken, temelleri yaparken denizden böyle kurtlar geliyormuş, yılancıklar. Şimdi bu da Fahri abimiz rahmetli oldu. Nereden geliyor derken, denizden, o eski yapılan kanallardan gelirmiş. Böyle bir kanal sistemi var ama tabii bu kanal sistemi büyük apartmanlar yapılırken maalesef aynı düzeyde yapılamamış, yapılamadı. Dolayısıyla bu yağmurlardaki, tabii bir de şöyle bir durum var. Bu son yağan yağmur, yani 2 Şubat'taki yağmur çok fazla. Metrekarede 126 kilo. 1995 yılında da gene böyle bir anormal yağmur yağmıştı. Orada 100 kiloydu. Yani %20 daha fazla 1995'e göre. Burada böyle bir olumlu yan da var diyelim. 95'teki olayda maalesef o zaman 63 kişi ölmüştü. Hem Çiğli'de hem Narlıdere'de. Neden ölmüştü? Çünkü o zaman derelerin üstü evlerle kaplıydı ve bu evler o selden müthiş etkilendi ve içindeki insanlar kaybedildi. Ondan sonra bir ders alındı bence Büyükşehir'de, Büyükşehir Belediyesi tarafından. Ve Aziz Kocaoğlu zamanında derelere islahı başladı. İzmir'e gelen çok önemli dereler var. Hatta bunlar yüze yaklaşıyor. Bunların temizlenmesi, ıslah edilmesi önemli bir aşama oldu. Bu arada bizim hemen bu yağmurları etkileyen bölgemiz olan Yamanlar Dağı'ndaki bölgede bir barajımsı, ufak bir baraj, gölet yapıldı. Bunlar şimdiki baskınları hafifletiyor. Yani şu arada tabii gene koordinasyonsuzluktan kurumlar arasında daha fazla o tepelere gölet yapmak istedi Büyükşehir Belediyesi geçmişte. Fakat devlet su işleriyle anlaşamadılar. Mera orası dediler, izin vermediler Büyükşehir'e. Dolayısıyla bunlardan daha fazla yapılamadı. Yer yer işte Karşıyaka'ya büyük kanallar yapıldı. O sayede de bu son baskında orada etkilenme olmadı fazla. Ama Alsancak ve Güzelyalı semtleri çok fazla etkilendiler. Özellikle Güzelyalı'daki poligon deresinin taşması orada büyük baskınlara, su baskınlarına yol açtı. Ve bir takım alt kat dükkanlarının hasar görmesine neden oldu. Buna karşı bir süredir Aziz Kocaoğlu'nun başkanlığından bu yana bir önlem alıyor Büyükşehir. Şöyle ki sisteme ayırıyor, yani pis su sistemiyle yağmur kanalları ayrılıyor. Şimdi bir sorun da buydu. Yakın zamana kadar bunlar birlikteydi. Fakat son 3 senedir aşağı yukarı 70 kilometre ayrık hat yapıldı Alsancak esaslara. Şimdi de Tunç Soyer Başkanlığı'nda önümüzdeki yıl 1 milyar lira yatırımla bunun 200 kilometreye çıkması planlanıyor ki çok olumlu olacak tabii. Ayrıca bir takım derelerde yapılacak, hani körfeze gelen derelerde yapılacak iyileştirmeler de burada olumlu rol oynayacak ve bu baskınları azaltacak. Çünkü son baskınlarda görüldü ki pompalar olmasına rağmen demin bahsettiğim Mersin'le gibi mahallelerde deniz düzeyinin seviyesinin altında olduğu için yer pompalar yetişmedi. Pompaların kapasitesinin üstünde kalınca bütün gene mahalleyi su bastı. Halbuki oraya sırf bu oralara amaçlarla pompalar yerleştirildi. Hatta o pompaları desteklemek için ayrı trafolar kurulmuştu. Ama işte şehrin yerleşimi, şehrin bir kısmının deniz seviyesinin altında kalması burada sorunlara yol açıyor. Ama işte gene de bu geçmişte yapılan yatırımlar sayesinde, derelerin boşaltılması sayesinde yani 95'te yaşadığımız ölüm olayları yaşanmadı. Bir tek şehir dışında, kırsal bölgede olan Menderes'te iki kişiyi kaybetti. Bunun dışında daha çok taşmalar oldu, maddi hasar oldu. Hatta öyle yağmur yağdı ki iki baraj kapakları açıldı, su boşaltıldı. Yani geçen iki ay öncesine kadar su sıkıntısı çekilirken şimdi fazladan baraj kapakları açılıp savaklardan su veriliyor civara. Dolayısıyla ciddi bir altyapı yatırımı gerekiyor. Ve bunları yapmak lazım. Bu arada yani bir şey söyleyeceğim. Genelaltı bir geçmişte çok etkilenen bir bölgeydi. Nispeten daha az etkilendi. Bu da sevindirici çünkü bu sefer denizde bir kabarma olmadı. Şimdi İzmir'de böyle bir yağmurda bir de başka etken oluyor. Deniz aşağı yukarı 50-60 santim kabarıyor. Tabii yani kanal da olsa boşalamıyor. Şimdi kemer altında çok önemli bir yatırım var. İşte oraya kemer altının önüne büyük bir pompa istasyonu yapılacak. Yapıldı. Devam ediyor. Bütün kemer altında yeni bir kanalizasyon, pis su, yağmur suyu altyapısı inşa edilecek. İhaleleri başladı. Planlaması yapılmış mı geçmişte. Şimdi de ihaleleri yapılıyor. Bu da kemer altını büyük ölçüde bu tip baskınlardan kurtaracak. Yalnız dediğim gibi burada iklim değişikliği de yani bir süredir yaşanan olumsuzlukların da etkisi var. Geçmişte daha yumuşak yağan yağmurlar bu sefer daha şiddetli ve yoğun yağıyor. Ve o gelen dalga şehirde olumsuz bir hava yaratıyor. Dediğim gibi bir de denizin kabarmasıyla birleşirse bu çok kötü işte yaşadığımız olaylara sebep oluyor. Ve burada bir de işin maddi yanı var. Hani bazıları suçluyorlar ya işte kesikler yük vesaire diye ama tabii ülkenin de bir kapasitesi var. Yani şimdi Paris'e, Londra'ya baktığımız zaman tabii bu tip kanalizasyon sistemleri 1800'lü yıllarda yapılmış. Biliyorsunuz meşhur Paris kanalizasyonları o zamanlar yapılmış. İzmir'de ise tam tersine Büyükşehir Belediyesi ben iyi biliyorum bu atık su sistemini yaparken bir ara tıkandı ve rahmetli Priştine zamanında kesitleri küçülerek proje bitebildi. Yani ne oldu? Belli bir geneldeki yüzdeye göre o kesitler yeterli kalıyor. Ama yanında yağmur suyu yapılmadığı için işte böyle aşırı yoğun yağışlarda kaldırmıyor. Dolayısıyla şimdiki çözüm işte dediğim gibi 1 milyarlık bir yatırım yapılacak. Ayrık bir sistemin yapılması ve mevcut derelerin de temiz tutulması. Tabii bir de öyle bir problem var. Yani her yıl binlerce kamyonluk pislik atılıyor. Evet. Ben hemen bir iki şey söylemek istiyorum. Şimdi tabii ki bu tür problemlerle karşı karşıya kalan kentimiz sadece İzmir değil, İzmir dışındaki yoğunlaşmış olan kentlerin hepsinin temel sorunu bu altyapılar. Fakat tabii ki her seferinde de özellikle iklim krizi nedeniyle boyut daha da yükselerek problemlere neden oluyor. Bu anlamda yani yapılacak yeni yatırımların da karşılaşacağımız yeni tehlikeleri göğüsleyecek ölçüde olması lazım. Biraz önce de söylediğim gibi Elvan da aynı dönemde İzmir'deydi ve onun da bir takım gözlemleri var. Bak bakalım o gözlemlerden hareketle deprem konusuna girmeden soracağı soru var mı? Ona söz vermek istiyorum. Şöyle diyeyim ben, Muzaffer Bey'in söylediği gibi hakikaten o yağışı yaşayan bilir, korkunç bir yağış söz konusuydu. Ve de ben Karşıyaka Bostanlı bölgesini daha yakından takip etme olanağı buldum. Evet, çok fazla böyle su baskınları falan olmadı ama o bölgede esasında birçok özellikle kıyı şeridi boyunca birçok bina biliyorsunuz alt tarafları işte pub'tı, pastaneydi, kafeydi, o tür işletmeler ve bu dönemde Covid-19 döneminde bunların çoğu kapalı. Bu işletmelerin bodrum katlarını ciddi miktarda su bastığı da bir gerçek. Ben merak ediyorum hakikaten zaten depremde birazcık sarsılmış olan bu yapıların bir de böyle bir su tehdidiyle karşı karşıya kalmasının ileriki dönemde daha olumsuz bir etkisi olabilir mi? Bir de şeyi gözlemledim ben, gördüm daha doğrusu. Bu Mavişehir bölgesi dediğimiz Gediz Deltası boyunca olan yerde bir kıyı tahkimatına gidiliyor. Bu da gene belki de sizin de söylediğiniz gibi işte mevsim küresel ısınmanın bir sonucu olarak karşımıza çıkan bir şey. Özellikle ben Muzaffer Bey'e şeye soracağım. Hakikaten bu binalar sahil kesimindeki binaların bu su baskınlarıyla olumsuz etkilenme ihtimali nedir? Bu konuda bir yorum yapmak mümkün mü şu aşamada? Allah'ım Nuray Hocam bana pek düşmez bunu söylemek ama bence olmuyor. Yani çünkü esas hasarlar o binalarda biliyorsunuz Bayraklı'da da Karşıyaka'da da geçmiş depremde görüldü. Binaların yapımından gelen detay hataları, tasarım hataları var. Temellerinden gelen pek bir problem yaşandığını zannetmiyorum. Yani öyle bir elimizde kanıt yok. Tabii genel olarak bir olumsuz bir gitgeller demirleri etkiliyor olabilir ama ben çok fazla etkili, yani o açıdan etkili olacağını zannetmiyorum. Tabii bu arada Koray Hoca'dan da görüşlerini isteyelim. Ben bir şey söylemek istiyorum. Tabii şöyle bir sorun da var. Dediniz, Mavişehir'den bahsettiniz. Aziz Kocaoğlu başkanlığı sırasında oraya öne bir büyük kesit yapıldı, tünel yapıldı, kanal yapıldı. Fakat orada oturan, işte böyle de bir de çelişmeler var. Orada oturan villalardaki kişiler gittiler mahkemeye verdiler. Bizim önümüze beton set çekiliyor diye. Neyse mahkeme belediye lehine karar verdi de inşaat devam etti. Yoksa çok daha yani o kanal olmasaydı, o yatırım olmasaydı çok daha kötü sonuçlar olacaktı Mavişehir'de. Yani bir de böyle tabii yerleşimden ileri gelen sorunlar çıkıyor. İşte başlı başına zaten Mavişehir'in yerleşimi bu noktada hem depremsellik açısından hem de bu su baskınları açısından sorunlu. O nedenle Büyükşehir Belediyesi biliyorum oraya gelen tepelerin önünde birer set, birer barajcık diyelim onlara yapma planlaması içinde ki bir kısmı da yaptı zannediyorum. Ki o gelen dağlardan gelen suyu hafifletiyor. Ve dediğim gibi mesela bu 95'te bütün Mavişehir'deki ve o bölgedeki katlı yapılar neredeyse bir katları su basmıştı. Ama bu sefer fazla bir, yani gene tabii etkiledi mutlaka ama fazla bir sonuç, hasar olmaz zannediyorum. Evet, buyurun. Ben bir şey danışmak istiyorum Muzaffer Bey'e. Şimdi dünyada bu mevzular tartışılan gündemde ve uygulamalar yapılan pek çok örnek var. Benim bildiğim su seviyesinin altında şehirler var. Galiba Amsterdam bunlardan biri. Venedik'te sorunlar yaşanıyor. Venedik'i arada bir sular basıyor. İnsanlar böyle geçici bir takım iskele gibi nelerden, yollardan yürüyerek yol, yani karada dolaşmak için bile bunların desteğine ihtiyaç duyuyorlar. Şimdi bizim şehirleşmekte yeni, nispeten yeni bir dönem yaşadığımız aşikar. Yani 50 sene önce küçük olan şehirler şimdi devasa boyutlara ulaştı. Dolayısıyla işte bu nüfusun ihtiyaç duyacağı altyapının da oluşturulması lazım. Bunda yerel idarelerin veya merkezi idarelerin bir proje, bir tasarım eksiği var mı? Yani bunlar yapılıyor, ay yetmiyor. Şimdi ben hatırlıyorum, bina tasarlarken bir yağmurdan gelen suyun debisiyle ilgili verilere bakılır. Ama bir de sağanak verisi diye bir veriye bakılırdı. Yani 15 dakikada ne kadar su yağmış. Bazen öyle ters durumlar oluyor. Dolayısıyla o suyu da atacak tedbirler alınması gerekir. Yani sizin yağmur oluklarınız onu çekmiyorsa oraya çörten mi yaparsınız? Bir şey yaparsınız ki binadan uzaklaşsın. Altyapı içinde herhalde bunlar geçerli. Bütün bunların projeleri, tasarımına, idarelerin yaklaşımına etkisi konusunda tecrübesi nedir? Acaba o konuda bir paylaşım rica edebilir miyim? Tabii, çok güzel bir nokta. Gerçekten işte yurt dışı örneklere baktığınız zaman, hatta Venedik'te ben bir kere yakalandım, bir taştı o dayken su basıverdi Marco meydanına, meydanına ve şeylerde turistler de içine gittiler, o pis suların içinde böyle oynuyorlardı. Orada da mesela yeni bir sistem yapıldı biliyorsunuz. Evet, suyu kesmiş. Ama çok iyi çalışmıyor galiba. Ben ona baktım. Aynı şey de Thames nehrinde, Londra'da yapıldı. Oradaki önledi zannediyorum büyük ölçüde Thames'in baskınlarını. Hollanda'daki sistem iyi çalışıyor. Tabii burada baştan projelendirilirken, şehirleşirken bu önlemlerin alınması lazım. İşte demin de dediğim gibi söylediğiniz çok haklı, kesitleri hesaplarken nasıl biz deprem içinde işte çeşitli aşamalarda şu kadar yılda olacak, şu kadar yılda olacak, en son 500 yıl, evet, o depreme göre hesap yapıyorsak, yani en uç, en az olasılığı fakat en büyük olabilecek deprem. Burada da öyle. Şimdi biz bu biraz da maddi imkansızlıklardan, biraz da kentleşmenin çok hızlı olmasından dolayı bu hesaplar yapılmadı. Demin de dediğim gibi işte büyük kanal projesi yapılırken kesitler, yanlış hatırlamıyorsam, yakında iki boru vardı. Daha sonra projeyi bitirebilmek için bir hesap, yeni bir hesap, son nüfus sayımı durumuna göre bir hesap yapılıp bu kesitler ufaltıldı. Yani bu yapılmasaydı yoksa proje bitmiyordu. Böyle de bir çelişme var. Yani maddi sınırlamalar dolayısıyla. Şimdi yeni yapılan projelerde zannediyorum bu önlemler alınıyor. Tabii ileriye yönelik de mesela İzmir için söyleyebilirim. Poligon deresinin taşması neden oluyor? Derenin geldiği yerde birçok apartman var ve kesit son derece azaltılmış durumda. Şimdi o derenin geldiği noktada büyük bir askeri alan var ve bu askeri alan terk ediliyor. Askerler çıkıyor buradan. Şimdi Karabağlar Belediyesi olumlu bir şekilde buranın bir rekreasyon alanı, bir göletler vesaire olmasını savunuyor. Diğer yandan TOKİ burada konut yapmak istiyor. Burada kentleşmede bir seçim yapmak lazım. Yani orada bu akışı önleyecek göletler bir rekreatif alan mı geçirecek, yoksa gene konut yapıp önüne bir baraj gibi dikilip bu felaketler devam mı edecek? İşte bu noktada bir artık uyandık. Umarım olumlu kararlar verilir. Evet. Evet, bir ara verelim mi arkadaşlar? Müzik parçamızı dinleyelim ve 8 Şubat 2004 tarihinde kaybettiğimiz Cem Karaca'dan dinleyeceğiz. Bu son olsun. Evet, Açık Radyo'dayız. Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Müziğimizi dinledik. Bugün konuğumuz Muzaffer Tunca, yüksek inşaat mühendisi, arkadaşımız. İzmir'i konuşuyoruz. Evet, birinci bölümde konuştuklarımızdan hareketle Nuray Hocam ne diyorsunuz? Bu altyapılar ne olacak? Çünkü siz aynı zamanda altyapılara ilişkin önemli yönetmeliklerin de hazırlanmasını sağladınız. Orada da işte boru hatları, elektrik iletim sistemleri, hava meydanı yapımları, karayolu ve demiryolu köprü viyadükleri, tüneller, kıyı ve liman yapıları, yalıtımlı ve sönümleyici köprüler üzerinde yönetmelikler hazırlandı. Ama doğa olayları gösteriyor ki her seferinde biraz daha artarak ve şiddetlenerek devam edecek. Birinci evet. bölümle ilgili sizin söyleyeceklerinizi de almak isterim. Buyurun. Evet, tabii bu sözünü ettiğiniz yönetmelikleri hepsini ben hazırlamadım. Ama bunların hazırlanması için gerekli ön çalışmalarda epey emeğim geçmiştir. Hatta şöyle söyleyeyim, bu yönetmeliklerin hazırlanması, ki şu anda 7 tane yönetmelik hazırlandı. Bunların bir kısmı yayınlandı, bir kısmı henüz yayınlanmadı. Mesela en son yayınlanan, yani bu geçen hafta veya 10 gün kadar önce, elektrik tesisleri ve iletişim tesisleri, yani iletişim tesisleriyle ilgili deprem yönetmelikleri hazırlandı. Bunlar Türkiye'de hiç yoktu böyle bir şeyler. Bu da önemli bir şey. Aslında bu programın birinci kısmında özellikle konuştuğumuz boru sistemleri, yani altyapı su kanalizasyon sistemleriyle ilgili olarak da ayrı bir yönetmelik var. Onu da Profesör Sinan Akkar yürütücülüğünde bir ekip hazırladı. Onu galiba Enerji Bakanlığı yayınlayacak ama henüz yayınlamadı. Bunlar ayrı ayrı bakanlıkların şeyi. İşte ulaşım yapıları yayınlandı. Yani ulaşım yapıları deyince köprü yönetmeliği, tünel yönetmeliği, zaten mevcut olan kıyı liman yönetmeliğinin update edilmiş şekli yenisi ve hava meydanları yönetmeliği, ki bunlar deprem yönetmelikleri, bu yapılara ait deprem yönetmelikleri. Bunlar hazırlandı. Bu tabii önemli bir şey, bunlar bunların hazırlanmış olması. Özellikle ben bu şeyi, boru sistemleriyle ilgili yönetmeliği çok önemsiyorum. Çünkü bu aslında bütün dünyada oldukça bilinen, gelişen bir konudur. Yani boru sistemlerinin deprem davranışı ve bununla ilgili tasarım kuralları. Bununla ilgili hemen hemen hiçbir şeyimiz yoktu. Yani bütün Türkiye'de. Şimdi ama hala yayınlanmamış olması, çünkü yani bu yönetmelikler biteli 1,5 sene falan oldu. Ama işte bakanlıklar, ilgili bakanlıklar, o ilgili bakanlıklar hazırlamadı. Bunlar onun bakanlıkların dışında hazırlandı. Bakanlıklar önüne bir şey gelince bu ne diyorlar? İşte Enerji Bakanlığı şeyi yayınlamakta bile çok gecikti, elektrik yönetmeliğini. Altyapı bizim temel sorunumuz depremlerde. Yani bir büyük depremde zaten altyapıların ne olacağı ayrı bir sorun. Yani o konuda yeteri kadar risk değerlendirme çalışmaları yapıldığını da söylemek mümkün değil aslında. Bu hem İzmir için hem İstanbul için. İstanbul için muazzam büyük bir problem. Yani ne olacağını işte tahmin etmeye çalışıyoruz. Yani Kandilli'nin yaptığı son deprem hasar tahmin çalışmasında özellikle bu su temiz su ve atık su sistemlerinin hasarıyla ilgili de bir envanter çalışması yapıldı ve zaten vardı envanter. Bununla ilgili de bir takım hasar tahmin çalışmaları da yapıldı. Bunlar Türkiye'de ilk defa yapıldı bildiğim kadarıyla. Ama onların da yani kapsamı bakımından hani ben önemli çalışmalar kabul ediyorum ama kapsamı bakımından yeterli olduğunu söylemek kolay değil. Bu sorun evet devam ediyor. Yani bir, yalnız binalar değil yani depremde zaten büyük bir kent depreminde işte hep konuştuğumuz İstanbul depremi veya İzmir'de son deprem bir şey değildi. Esas İzmir depreminde yani İzmir fayının kırılmasıyla meydana gelecek depremde ne olacağını iyi hesaplamamız lazım, iyi düşünmemiz lazım. Esas büyük tehlike İzmir içinde daha gelmiş değil. Evet. Evet, buradan hareketle deprem sonrasına geçebilir miyiz hocam? Orada evet. Sorunuz var mı? Yani İzmir'de... Evet, yani orada şimdi tabii gündemden biraz düştü. Biz uzakta olanlar başka alanlarda ilgimizi oralara çevirdik. Ama tabii deprem hasarlarının giderilmesi, etkilerinin giderilmesi artı ileriye yönelik çıkarılan dersler bakımından neler olduğu, neler yapıldığı, neler planlandığı konusunda herhalde Muzaffer'in söyleyecekleri vardır diye düşünüyorum. Eski bir belediye başkanı olarak özel. Evet. Evet. Teşekkür ederim. Var. Şöyle bu Bayraklı bölgesinde ve Karşıyaka'da özellikle yoğunlaşan hasarlarda ki biliyorsunuz 17 tane tamamen çöktü. 700 binada ağır hasarlı olarak ve onlar da kimse oturamıyor artık. Bir de 700'e yakında orta hasarlı var. Ayrıca da binadan orta hasarlı veya hafif hasarlı olarak atlatmasına karşın artık o binalarda oturmak istemeyenler var. Bu sorunların çözümü gerçekten ciddi bir konu. Bu kapsamda Bakanlık, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bayraklı ve Bornova ve Karşıyaka için bir planlama yaptı. Yukarı 5000 daireyi içeriyor. İlk elde Bayraklı bölgesinde yıkılmış olan, yıkılan binaların o arsalara 5 katlı konutlar planladılar. Bunların ihaleleri çıktı zannediyorum ya yani ihale aşamasında. Ayrıca da bu şehir hastanesinin bulunduğu gene Bayraklı'daki büyük bir alanda 5000'e yakın bu konutu karşılayacak bir yatırım planlıyorlar. Birkaç aşamalı. Bu mağdurlardan yani Bayraklı'da binaları yıkılanlardan bir kısmını yerinde karşılayacaklar, bir kısmını da bu Bayraklı'da yeni yapılacak bölgede karşılayacaklar. Bu planlama çalışması imar yönetmeliği açısından bitti zannediyorum. Giden de geçti aşamasından. Şimdi bunların yapımı geliyor. İşte bu konuda da bir tartışma var. Bu yıkılan alanların park yapılmasını isteyen mahalle sakinleri var. Ama zannediyorum buralara bina yapılacaksa. Tabii buradaki bence esas sorun yine bu yeni yapılacak binaların da parsel bazında planlanması. Yani bütünüyle planlanmıyor. Belki bütünüyle planlasa daha iyi olur, daha iyi bir kentleşme olabilirdi. Burada da bir sınırlı kaynak söz konusu zannediyorum. Burada bence en ciddi konu orta hasarlarda ortaya çıkıyor. Çünkü yönetmelik diyor ki orta hasarlı binaların bir yıl içinde ya güçlendirilip yahut da yeniden yapılması gerekiyor. Şimdi bu çok zor bir çalışma. Yani 700 binanın güçlendirme projesinin yapılması. Buraya önce daha iyi bilin. bunların performans analizleri, güçlendirme projeleri ve uygulaması bu 700 binada yaşayanların altından kalkabileceği bir durum değil. Bir de bir senede yapılacak. Buna mutlaka bir maddi destek başta olmak üzere belki de tasarım desteği de vermek, uygulama desteği de vermek gerekecek. Yani ucuz bir şekilde, yani ekonomik bir şekilde, altından kalkabilecekleri bir şekilde. Bir de ayrıca özellikle Karşıyaka bölgesinde yoğunlaşmış olan orta hasarlı veya az hasarlı ama artık insanların burada içinde oturmak istemedikleri binalar var. Bunlar da epey, sayısını tam bilmiyorum ama epey fazla öyle anlaşılıyor. Burada şöyle bir sorun karşımıza çıkıyor. Burada daha önce yani mevcut durumda ki imar haklarının bir kısmı yeniden yapılırsa yıkılıp kalır, kaybediliyor. Yani mesela şu anda 8 katlı fakat yeni imar durumu 7 katlı. Dolayısıyla yıktıkları kat azalıyor. Yahut çekmeler vesaire girdiğinden alan daralıyor. Bu durumda Karşıyaka ve Bayraklı'da yaptılar diyorum. İmar izinleri verdiler ama Büyükşehir'de bunları onaylıyor yeni duruma, yani eskisini korumak açısından. Fakat bence bunu biraz merkezdeki imar planlarında öngörmek lazım. Burada bir de tabii bir risk var. Bir kat, yani katı daha fazla verdiğiniz takdirde orada bir yoğunlaşmayı arttırıyorsunuz. İmar planları değişiliyor. Dolayısıyla burada hızla üstesinden gelinmesi gereken bir sorun bu. Artı galiba oldu ama tam emin değilim. Bu güçlendirme içinde yıkılmış binalara yapılan desteklerin, hükümetin desteklerinin de verilmesi lazım. Yani bu nedir? KDV'den muafiyet, işte bir takım kredilerin artırılması. Çünkü nereden bakarsanız bakın, bugün 100-120 metrekarelik bir daire 400 bin liraya civarında, hatta 400-500 bin lira civarında. Şimdi böyle bir maliyeti, yani yıkıp yeniden yapabilecek gücü olan kaç kişi var? Onu bilemiyorum. Belki bazı apartman sakinlerinin bunu karşılama olanağı var ama özellikle emekli olup sınırlı gelirli insanların bunu karşılaması mümkün değil. Dolayısıyla burada bir kamusal destek planı yapmak lazım. Mesela bu çerçevede DASK fonları da devreye. Zaten DASK'ın bence artık bu son depremden çıkarılan derslerle yeniden ele alınması gerekebilir. Özellikle ben hep güçlendirme projelerinde bu kaynak kullanılabilir mi diye bakıyorum. Güçlendirmede nereden bakarsanız, diyelim ki evin bahsettiği 400-500 bin liralık bir yeniden yapımda 150-200 bin lira civarında tutuyor güçlendirme. Bu konuda da tabii ustaca yapılmış işler olması lazım. Yani mevcut binanın taşıyıcı sistemine değil de belki ince sistem, ince işlerine fazla dokunmayacak bir takım projeler, bir takım öngörülerde bulunmak lazım. Özellikle zemin katların bu dükkan olması ki son depremde oradaki sorunları gördük. Yani birçok yıkılan bina alt katlarının ya bir otopark veya dükkan yapılması için boşaltılmış binalar, oradan da bir zayıflama geçiyor. Yan yana iki bina var, aynı müteahhit yapmış ama bir tanesinin altı dolu, yani taşıyıcı değil belki ama en azından ayakta kalmış, yıkılmamış. Diğeri zaten baştan belki kötü yapıldığı için, bir de altı boşaltıldığı için bizim bu yumuşak kat dediğimiz, zayıf kat dediğimiz oluşumlar orada oluşmuş ve etkisini göstermiş bu gelen deprem dalgasıyla. Dolayısıyla bütün bunları da öngörecek bir güçlendirme, bir tasarım projesi gerekiyor burada. Çünkü buranın zemini de bazı özellikler taşıyor. İşte burada gördük yani Bayraklı'da analizlere göre hocalar falan büyütme var. Amplifikasyon var. Yani oluşmuş burada. Dolayısıyla hesaplarda bunları da dikkate alarak güçlendirme projeleri yapmak. Ama yani yönetmeliğimize göre bir terslik yok. Yani yönetmeliğimiz onu kapsıyor. O bakımdan hani... Ben şunu demek istiyorum. Yani yaparken buna da dikkat etmek lazım. Zaten yani, dikkat ediliyor yani. Edilmesi gayet tabii. Evet. Yani doğru dürüst proje yapılması lazım diyorsun. Onun ötesinde... Evet. Onun ötesinde çok da büyük maliyet getiriyor sanıyorum. Yani bu zeminin zayıflığından dolayı orada yapılacak olan binaların özellikle zemin şeyi tasarımı neticesinde ortaya maliyet artışı da çok fazla geliyor. Bu da hani olduğu gibi imar almadan yeniden yık yap hatta güçlendir şeklindeki projelerde kat maliyetlerine getirdiği yük de fazlaşıyor herhalde. Tabii şöyle yeniden yaparsan mutlaka kazıklı yapmak lazım artık. Tabii bu da bir ek maliyet. Ha, güçlendirme yaparken bunu ne kadar fazla müdahale ederseniz onu bilemiyorum. Yani güçlendirme yapılacak binalarda ama dediğiniz gibi yeniden yapılacak binalarda mutlaka buna dikkat etmek lazım. Nitekim geçmişte yapılmadığı için bu Bostanlı bölgesinde özellikle Karşıyaka'da gördüğümüz yana yatmış binalar, oturmuş binalar, Alsancak'ta da o şekilde. Alsancak'ta 70 santim 1 metre oturmuş apartmanlar var zamanında. Bırakın kullanmayı, radye dediğimiz bütün binanın altının betonarme plak olduğu sistemler bile yok ilk yapılanlarda. Dolayısıyla büyük oturmalar var. Ha, bu saatten sonra onların düzeltilmesi vesaire nasıl olur? O da bir masraf kapısı tabii. Evet. Çok problemlerimiz var. İzmir'in yani özellikle bu senin de sözünü ettiğin yani Bayraklı'nın dışında Karşıyaka, işte Mavişehir ve Bostanlı'daki problemler, özellikle Bostanlı'daki zaten nispeten çok yeni olmayan eski yapılar. Hadi Mavişehir biraz daha belki yeni, biraz daha işte tünel kalıp vesaire sistemiyle yapılmıştır ama ki orada da hasar var. Yani son depremde oralarda da hiç hasar yok değil ama evet. Hani böyle can kaybı vesaire olmadığı için göze batmadı. Aslında ben depremde bu pandemi dolayısıyla gidemedim maalesef ama çok sayıda öğrencilerim ve diğer mühendis arkadaşların çektiği çok sayıda fotoğrafa baktım. Sağ olsunlar gönderdiler. Yani oralarda çok önemli hasarlar var, yapısal hasarlar var ama çok şükür can kaybına veya yıkımlara yol açmadı. Ama bu deprem tabii yani muazzam büyük bir deprem değildi bu aslında. Daha büyük esas İzmir depremi için işte bir alarm yani. Esas oralarda çok büyük problemlerimiz var. Evet. Burada özel bir bence destek programı hem tasarımda hem de maddi destek açısından hükümetin bir program yapması lazım. Bu arada İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bir envanter çalışması özellikle Bayraklı Karşıyaka'da başladığını biliyorum, duyuyorum. Belki o da işte özellikle 2000 yılından önceki yapıların ortaya çıkmasını, onlar üzerine özellikle eğilmesini sağlayacak. Çünkü şöyle de bir durum var. Ben geçen sefer de söyledim. 2000 yılından sonra yapı denetiminin ne kadar kötü de olsa, yani eksikleriyle de olsa uygulandığı dönemden itibaren yapılan yapılarda çok düşük oranda hasar var. Orta hasar yok mesela benim bildiğim. Dolayısıyla demek ki çok az bir kontrol de olsa işte bu hazır beton kullanımı işte temelde bir zemin raporu elde edildikten sonra projelerin yapılması zorunlu daha nitelikli yapıların ortaya çıkmasını sağladı. Dolayısıyla şu anda belki de bu envanter çalışmasıyla 2000 yılı öncesi, özellikle 90'larda yapılan ortaya çıkartılıp onların özel olarak kullanılması gerekiyor. Bu noktada da çalışmalar Büyükşehir bünyesinde başladı zannediyorum. Ayrıca bir çalışmada Karşıyaka ve Karabağlar Belediyesi ortak olarak gerçekleştirdi. Çeşitli kurumların aldığı bir deprem sonrası olaylar oldular. Güçlendirmeden tutun, kentsel yerleşim, kentsel durum vesaire üzerine bir çalıştay gerçekleşti. Karşıya kadar bundan aşağı yukarı bir ay önce. Şimdi bir tanesi de, ikincisi de Karabağlar Belediyesi bünyesinde gerçekleşecek. Bu da bir araştırmanın ifadesi. Evet. Evet, Muzaffer, ben şeyi sormak istiyorum. Şimdi bu 700 bina ağır hasarlı, 700 bina orta hasarlı dedin. Burada oturanda çok insan var. Ayrıca tabii 17 binada yıkıldı. Bu burada oturanlara herhangi bir destek verilebiliyor mu? Nedir? Ya şimdi şöyle, şimdi orta hasarlarda oturuyorlar zannediyorum. Devam ediyorlar onlar. İşte onların da acilen güçlendirme için bir çalışma yapması lazım. Nasıl yapacaklarını bilemiyorlar. Bu destek verilmesi lazım. Hem maddi dediğim hem proje bakımından. Diğerlerinde ise Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı bir kira kampanyası vardı. Burada evet, aşağı yukarı 30 milyon para toplandı. Burada oturanların, yani evde oturanların çoğunluğu bu kira desteğinden yararlanıyor. Diğeri bazı devlet kurumlarının zannediyorum yazdıkları vesaire açıldı. Bir kısmı da bu mülk sahiplerinin baktığım zaman kendi yazdıklarındaki binalarda oturuyorlar. Yani Kemalpaşa, Çeşme vesaire. Dolayısıyla burada bence en mağdur durumda olanlar kiracılar. Evet. Kiracılar artan kira, bu arada bir spekülatif bir hareket var. Kiralarda müthiş bir artış gösterdi bu dönemde. Ya. En kötü durumda olanlar bu kiracılar. Zannediyorum Büyükşehir'in bu açtığı kampanya sayesinde onlar da yararlanacaklar. Çünkü Büyükşehir aşağı yukarı 200'e yakın boş dairesini kiracılara, yani evleri hasar görenlere kiraya değil de bedava açtı. Uzundere'de yapılan geçmiş. Bir kısmı da Hilton Oteli'ni açtı. Diğerleri de devletin de, yani devlet kurumlarının da lojmanlarında kalıyorlar zannediyorum. Onlarda da var. Yani büyük bir şey duymadım ben. Yani orada bir sıkıntı yok. Ama tabii nereye kadar devam edecek? Kaç sene devam edebilir bu destek? Onu göreceğiz. Evet. Muzaffer Bey, şimdi siz müsait mi? Ben sorayım. Yok, ben de sana şimdi söz verecektim Ervan. Öyle mi? Tamam. Siz şeyden bahsettiniz. Yani işte bu özellikle orta hasarlı binaların, hasarlı binalarda oturanların yaşadığı problemlerden de bahsettiniz. Şimdi şöyle bir şey var ya, bu her binayı münferit olarak ele almak yerine burada bir belli bir stratejinin geliştirilmesi, bir hani hep diyorlar ya üst akıl şeyi uygulaması yapmak mümkün değil mi? Bir şekilde yani belli bir stratejinin ortaya konup bunun herkesin uygulayacağı şekilde sunulması ve buna göre destek verilmesi, mali finansal desteğin sağlanması filan, böyle bir şey yapılabilir mi? Bu konuda büyükşehir belediyeleri ne yapabilir? Merkezi hükümet ne yapabilir? Yani bu her zaman karşımıza çıkan sorun gibi geliyor. Böyle büyük bir afetten sonra bu sorunlara nasıl bir çözüm bulabiliriz? Arko'nun da bir ilavesi var sanıyorum. Ben de evet benzer bir konu. Bu DASK'ın da ele alınması lazım dedi Muzaffer Bey. Ben çok iyi bilmediğim bir alan. Mesela 10 daireli bir bina var. 4 kişi DASK yaptırmış. Yıkıldı. O 4 kişi para alacak da ne yapacak o parayla? Başka bir yere mi gidecek? O binayı mı yenileyecek? Ne yapacak? Bilmiyorum. DASK konusunu ayrıca bir konuşmamız lazım. DASK'la bir programa ilgili ihtiyaç var. Evet, daha önce de yaptık programı aslında ama şimdi bu yeni gelişmeler çerçevesinde DASK'la ilgili DASK yetkililerin de katılacağı bir program yapmamız lazım. Çünkü konu tek taraflı bakılıyor çoğu zaman. Aslında çok yönlü bir konu. İyi evet. Değerlendirmek lazım. Evet. Tabii yani böyle bir DASK mesela şu anda 23 bin kişi galiba ya 30 milyon dolarlık bir destek verdi. Yani aşağı yukarı 150 bin lira falan. Şimdi dediğiniz gibi ben sordum bir iki tanesine. Ne yapıyorsunuz bu parayı? Yiyor. Yiyorlar herhalde. Dolara yatırdılar. Nereye? Şimdi işte tabii işte değişmesi gerektiği dediğim o. Yani apartmanın şimdi şu anda öyle değil. Apartmanın bütününün sigortalanması lazım. Şimdi evet. Apartman çöküyor, orada 3 daire DASK'lı tamam o işte belli bir para alıyor. Sonra o para ne oluyor? İşte ben de dediğim gibi bu parayı eline vereceğine güçlendirmeye verse çok daha iyi olur. Daha somut sonuçlar çıkar. İşte hocanın da Nuray Hoca'nın da dediği gibi DASK konusunu apayrı bir şekilde incelemek lazım ve takım değişiklikler ihtiyacı var. Yani o çok net gözüküyor. Evet. Evet. Evet. Evet, son dakikalarımızdayız. Nuray Hocam sizin ilave etmek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Yok sanıyorum. Pek vaktimiz kalmadı. Hemen hemen planladığımız konuları sevgili Muzaffer'le ele aldık. Hakikaten yararlı oldu. Bizim için İzmir'in 30 Ekim'den bu yana epey zaman geçti. Unutmuştuk. Şimdi bir daha bilgilerimizi tazeledik. Ama bu konular yalnız İzmir'in konuları değil tabii. Evet. Bunları tartışmaya devam edeceğiz. Evet. Ben buradan iki program konusu çıkartıyorum hocam. Sizin işaret ettiğiniz gibi DASK'la mutlaka bir program evet. yapmamız lazım. Bir de bu şehirlerimizin altyapısı konusunda da bir iki programa ihtiyaç var sanıyorum. Çünkü sadece İzmir'in karşı karşıya olduğu bir problem değil. Doğru. Yoğunlaşmış bütün kentlerimizde aynı sorunları yaşıyoruz. Hatta yani yoğunlaşmamış kentlerde bile neler oluyor biliyorsunuz. Özellikle iklim krizinin yol açtığı çok ciddi sorunlar var. Evet, programımızı burada kapatalım. Muzaffer, çok teşekkür ediyoruz sana. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın verdiğin bilgiler için. Evet efendim, Açık Radyo'da bu hafta Altın Saatler programında konuğumuz Muzaffer Tunca arkadaşımız idi. Deprem sonrası İzmir'i konuştuk. İzmir'deki su baskınlarını, bu dalgaların, denizde oluşan dalgaların yol açtığı hasarlardan bahsettik ve altyapı sorunlarını konuştuk. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk.